wakacji. Szczegóły na tui.pl i w TUI Centrum Podróży. TUI. Beztroskie wakacje. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 5 kwietnia, jest 18. Małgorzata Maliborska, zapraszam na serwis Trójki. Była przepychanka, były słowne utarczki. Prokuratura zajęła się już porannym incydentem z udziałem Polaków i Amerykanów przy Piotrkowskiej w Łodzi. Moskwa straszy Kijów podniesieniem ceł na ukraińskie towary. Zainteresowanie jest ogromne. W Lyonie trwają targi książki kryminalnej. Łódzka prokuratura i policja wyjaśniają okoliczności incydentu z udziałem amerykańskich żołnierzy, do którego doszło rano na Piotrkowskiej w Łodzi. Według rzecznika łódzkiej prokuratury Krzysztofa Kopani w awanturze uczestniczyło 6 obywateli amerykańskich i 4 Polaków. Amerykanie prawdopodobnie wyszli z jednego z lokali. Z przeciwnej strony nadchodziła grupa Polaków. Na wysokości pasażu Schillera doszło między nimi do utarczek słownych i przepychanek, mówi Kopania. W wyniku zdarzenia nikt nie odniósł poważnych obrażeń. Jeden z Amerykanów doznał skręcenia nogi, drugi ma otarcie na skórka na twarzy. Z ich wstępnych relacji wynika, że zostali zaczepieni przez Polaków. Incydent wychwycili dzięki monitoringowi policjanci, którzy interweniowali razem ze strażnikami miejskimi. Zatrzymali 3 Polaków, u jednego z nich znaleziono niewielkie ilości narkotyków. Do tej pory nikogo nie przesłuchano, bo wszyscy uczestnicy zdarzenia byli pod wpływem alkoholu. Jutro będą wyjaśniać, co naprawdę się stało. Według nieoficjalnych informacji Polskiej Agencji Prasowej, obywatele USA to żołnierze stacjonujący obecnie w 32. bazie lotnictwa taktycznego w Łasku, którzy przylecieli razem z 12 myśliwcami F-16. Rosyjskie władze straszą Ukrainę kolejnymi sankcjami gospodarczymi. Oprócz podwyższenia cen gazu, Moskwa odgraża się również podniesieniem ceł na ukraińskie towary w przypadku wyjścia Ukrainy ze Wspólnoty Niepodległych Państw i podpisania umów stowarzyszeniowych z Unią Europejską. Mówił o tym dziś w Wołgogradzie premier Rosji Dmitrij Miedwiediew. Takie ultimatum Moskwa przedstawiła już Ukrainie latem ubiegłego roku. Wtedy prezydent Władimir Putin, a dziś premier Dmitrij Miedwiediew powoływali się na konieczność ochrony własnego rynku. Kilka dni temu Moskwa zażądała od Kijowa spłacenia długów za dostawę gazu. Według Miedwiediewa chodzi o 2 200 000 000 dolarów. Wcześniej Rosja zerwała 2 umowy gwarantujące odbiorcom na Ukrainie wysokie zniżki cen błękitnego paliwa. Miedwiediew poinformował o tym osobiście szefa Gazpromu Aleksieja Millera. Proszę kierować się ogólnymi zasadami ustalania cen bez jakichkolwiek zniżek i preferencji. Bez przyjęcia jakichkolwiek skidek. Tak więc od kwietnia Ukraina zamiast obiecanych 268,5 dolara za 1000 metrów sześciennych ma płacić 485 dolarów. Nie godzi się na taką cenę premier Ukrainy Arsenij Jaceniuk, który zapowiedział złożenie skargi do Trybunału Arbitrażowego w Sztokholmie. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. W Lyonie trwa salon powieści kryminalnej. Wielbiciele książki kryminalnej są w niebo wzięci, donosi Marek Brzeziński. Do światowej stolicy kucharzy do Lyonu przyjechali nie tyle specjaliści od gotowania, co od trzymania czytelniczki i czytelnika w napięciu. Dzięki przewrotnej akcji mrożącym krew w żyłach opisom czy tajemnicy, której nie sposób rozwiązać do ostatniej strony. 70 autorów z całego świata, wśród nich piękna i młoda Szwedka Camilla Läckberg, ma zaledwie 28 lat. Pierwszą książkę kryminalną napisała, gdy była na urlopie macierzyńskim. Teraz jest wielką gwiazdą gatunku. A dalej Brytyjczyk R.J. czy Hiszpan Victor de Arbol byli dziennikarzami, bezrobotnymi, bezdomnymi, drobnymi złodziejaszkami, reżyserami filmowymi, naukowcami, psychiatrami, leczącymi narkomanów, sami nie stronili od narkotyków i alkoholu, służyli w armii, teraz są autorami wziętych powieści kryminalnych prezentowanych w Lyonie, gdzie tamtejsza policja przygotowała niespodziankę. Marsz tropem nierozwiązanej zagadki z 1930 roku. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Można było zobaczyć, jak produkuje się pieniądze, obejrzeć z bliska nowe banknoty, które wchodzą na rynek od najbliższego poniedziałku, a nawet wziąć do ręki sztaby złota. Narodowy Bank Polski otworzył swoje drzwi i zdradził nieco tajemnic chętnych, by podnieść 12-kilogramowy kawał czystego złota. Warty ponad 1,5 miliona złotych nie brakowało. 12,63 kg. Nie musiałbym pracować do końca życia. Pytam, czy mogę się poczęstować, ale pan już się szykuje na mnie. Wszyscy przeliczają sztabę na ilość mieszkań, które mogliby zakupić. Niektórzy na mieszkania, niektórzy na wakacje. Dużym zainteresowaniem cieszyły się też nowe banknoty, które stopniowo będą wchodziły do obiegu. Wyglądem przypominają dotychczasowe, ale są lepiej zabezpieczone. Przemysław Kuk z Narodowego Banku Polskiego zapewnia, że pierwsze pojawią się już w przyszłym tygodniu. Od poniedziałku Narodowy Bank Polski zacznie stopniowo zasilać system bankowy tymi banknotami zmodernizowanymi, ale to nie oznacza, że już w poniedziałek we wszystkich bankomatach czy w oddziałach banków komercyjnych będą te banknoty. Drzwi dla zwiedzających będą w Narodowym Banku Polskim otwarte także jutro od 10 do 16. To był serwis Trójki. Jeszcze dziś na południowym zachodzie oraz lokalnie w Karpatach może przelotnie padać deszcz, poza tym pogodnie. W nocy deszcz także na Pomorzu Zachodnim, ale tam noc najcieplejsza do plus 5 stopni. Ciepła noc także na Dolnym Śląsku, plus 4, plus 5 stopni. Najchłodniej na Podlasiu, minus 4. Jutro od 13 stopni na wschodzie do 17 na zachodzie, na zmianę słońce i chmury. Przelotne słabe opady deszczu na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wiosna za pasem. A u mnie za pasem? Sama zobacz. Niedługo zdejmiemy te wszystkie ciepłe swetry, kurtki, płaszcze, a ja po tej zimie nawet nie mam odwagi, żeby podejść do wagi. Przywitaj wiosnę z nową szczupłą sylwetką. Sięgnij po Calorie Control, którego składniki zmniejszają wchłanianie tłuszczów oraz wspomagają metabolizm. Kupując suplement diety Calorie Control z innowacyjną formułą Ascofibrex, otrzymasz unikalny kod do aplikacji z nowoczesnym programem odchudzania. Zapytaj w aptece lub w drogerii Super Farm. 50. Jazz nad Odrą Festival, 4-13 kwietnia Wrocław. Światowe gwiazdy: Hiromi, Peter Cincotti, Billy Childs, Gregory Porter, Terence Blanchard. Polska czołówka: Stańko, Moszczer, Napiórkowski, SBB. 10 jazzowych dni. Organizator: Impart. Sponsorzy: Dom Development, Stoart. Sponsor strategiczny: KGHM Polska Miedź. Patronat medialny: Program Trzeci Polskiego Radia. BNP Paribas Katowice Open od 7 do 13 kwietnia w katowickim Spodku. Zagrają cztery zawodniczki z czołowej dwudziestki WTA: Agnieszka Radwańska, Roberta Vinci, Carla Suarez Navarro oraz Kirsten Flipkens. Patronem medialnym BNP Paribas Katowice Open jest Polskie Radio. Jaką ty posiadasz moc? To wy obaj przyszliście do mnie, nie ja was szukałam. Ale i nie powstrzymałaś nas. Czy byłabym w stanie cię powstrzymać? Nie. Skaza. Premiera 10 kwietnia w Teatrze Syrena. Jacek Poniedziałek, Aleksandra Justa i Anna Terpiłowska. Bilety na teatrsyrena.pl. Patronem medialnym jest Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Lubię pracować z dzieciakami. Założyłem koło symulacji lotniczych. Sierra Papa Alfa Romeo Eco. Na to otrzymaliśmy dofinansowanie europejskie. Ja tą kasą otworzyłem drzwi, które do tej pory były zamknięte dla dzieciaków. 906. Nie o samolotnictwo chodzi. Ja to uważam po prostu za fajnie ubraną fizykę, fajnie ubraną matematykę. Jestem nauczycielem z pasją. Adrian łączy pracę i pasję. Poznaj więcej osób, których życie zmieniły fundusze europejskie. Wejdź na www.historiaprawdziwa.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Teraz przenosimy się już do studia imienia Agnieszki Osieckiej. Tam czeka na państwa Anna Gacek. Dzień dobry. Witam państwa zgromadzonych tutaj dzisiaj niezwykle licznie. Witam oczywiście naszych drogich słuchaczy. No właśnie, widzę, że to studio dzisiaj wypełnione jest naprawdę do ostatniego miejsca, prawda? Przyznam, że jestem trochę przejęta moją dzisiejszą rolą. Przejęta tak, jakbym, powiedzmy, podpadła głównemu bohaterowi dzisiejszych zdarzeń. A zdarzenia przed nami niezwykłe. Zapraszam na spotkanie z czymś, o czym mogę powiedzieć już odważnie, z czymś ponadczasowym. Byłam gościem Piotra Stelmacha chwilę po 16:00 i powiedziałam na antenie, że możemy już tworzyć, na potrzeby szczególnie naszego dzisiejszego spotkania, pewną chronologię zdarzeń. Rok 1969, premiera książki Ojciec Chrzestny, światowy bestseller, ponad 25 milionów sprzedanych egzemplarzy. Później rok 1972, premiera pierwszej części filmu Ojciec Chrzestny Francisa Forda Coppoli. Wiadomo, pozycja obowiązkowa dla wszystkich miłośników kina. Film, który zdobył 3 Oscary. No i tak idąc sobie właśnie chronologicznie w tej historii, dochodzimy do roku 2014. Słuchowisko Ojciec Chrzestny w Trójce. Zapraszam. Zapraszam na spotkanie z klasyką. Klasyką filmu, klasyką literatury, ale przede wszystkim z ponadczasową historią. Audioteka.pl. Wydawnictwo Albatros, Andrzej Kuryłowicz i Trójka Polskie Radio przedstawiają Mario Puzo, Ojciec Chrzestny. Amerigo Bonasera wszedł za Heigenem do narożnego pokoju i zastał Dona Corleone siedzącego za olbrzymim biurkiem. Przy oknie stał Sonny Corleone, wyglądając na ogród. Po raz pierwszy tego popołudnia Don zachował się chłodno. Nie uściskał gościa, ani nie podał mu ręki. Wybladły przedsiębiorca pogrzebowy zawdzięczał zaproszenie faktowi, że jego żona i żona Dona były najbliższymi przyjaciółkami. Sam Amerigo Bonasera był w głębokiej niełasce u Dona Corleone. Musi pan wybaczyć mojej córce, chrzestnej córce pana żony, że nie złożyła waszej rodzinie uszanowania, przychodząc dzisiaj. Jeszcze jest w szpitalu. Wszyscy wiemy o nieszczęściu twojej córki. Jeżeli mogę jej w czymś pomóc, wystarczy mi powiedzieć. Bądź co bądź, moja żona jest jej matką chrzestną. Ja nigdy nie zapomniałem o tym zaszczycie. Była to nagana. Przedsiębiorca pogrzebowy nigdy nie zwracał się do Dona Corleone ojcze chrzestny, tak jak nakazywał zwyczaj. Czy mógłbym pomówić z panem sam na sam? Tym dwóm ludziom zawierzyłbym własne życie. Nie mogę ich obrazić. Wychowałem moją córkę na sposób amerykański. Wierzyłem w Amerykę. Ameryka dała mi majątek. Pozostawiłem córce swobodę, ale uczyłem ją nigdy nie hańbić rodziny. Znalazła sobie chłopaka, nie Włocha. Chodziła z nim do kina. 2 miesiące temu zabrał ją na przejażdżkę. Miał ze sobą kolegę. Zmusili ją do picia whisky, a potem próbowali ją wykorzystać. Pobili ją jak zwierzę. Kiedy poszedłem do szpitala, miała podbite oczy, złamany nos, pękniętą szczękę. Trzeba ją było zdrutować. Płakała z bólu. Poszedłem na policję, jak na dobrego Amerykanina przystało. Obaj zostali aresztowani. Przeprowadzono ich na rozprawę. Dowody były przytłaczające, więc się przyznali do winy. Zwolnili ich tego samego dnia. Stałem w sali sądowej jak głupiec, a te dranie uśmiechały się do mnie. I wtedy powiedziałem żonie: musimy iść do Dona Corleone. Dlaczego poszedłeś na policję? Dlaczego nie przyszedłeś do mnie na początku tej sprawy? Czego pan chce ode mnie? Niech pan powie, czego pan sobie życzy. Ale niech pan zrobi to, o co proszę. A o co idzie? Bonasera zawahał się. Potem nachylił i przysunął usta tak blisko do owłosionego ucha Dona, że prawie go dotknął. Don Corleone słuchał jak ksiądz w konfesjonale, spoglądając w dal, nieporuszony, zamyślony. Trwali tak długą chwilę, aż wreszcie Bonasera przestał szeptać i wyprostował się na całą wysokość. Don popatrzył na niego z powagą. Bonasera z poczerwieniałą twarzą odwzajemnił mu nieugięcie spojrzenie. Tego nie mogę zrobić. Ponosi cię. Zapłacę, ile pan zechce. Bonacera, znamy się od wielu lat, ale do dzisiejszego dnia nigdy nie przychodziłeś do mnie po radę czy pomoc. Nie przypominam sobie, kiedy ostatnio zaprosiłeś mnie do swojego domu na kawę, chociaż moja żona jest matką chrzestną twojego jedynego dziecka. Bądźmy szczerzy, pogardziłeś moją przyjaźnią. Bałeś się być moim dłużnikiem. Nie chciałem popaść w kłopoty. Nic nie mów. Uznałeś, że Ameryka jest rajem. Interes szedł ci dobrze. Zarabiałeś na dobre życie. Uważałeś świat za nieszkodliwe miejsce, gdzie możesz dowoli korzystać z przyjemności. Nigdy nie otoczyłeś się prawdziwymi przyjaciółmi. Bądź co bądź, chroniła cię policja, sądy. Tobie i twoim nie mogło stać się nic złego. Nie potrzebowałeś Dona Corleone. W porządku. Moje uczucia były zranione, ale ja nie jestem człowiekiem, który narzucałby swoją przyjaźń tym, którzy jej nie cenią. A teraz przychodzisz do mnie i powiadasz: Don Corleone, proszę o sprawiedliwość. I nie prosisz z uszanowaniem. Nie ofiarowujesz mi swojej przyjaźni. Przychodzisz do mojego domu w dzień ślubu mojej córki i prosisz mnie o dokonanie morderstwa. Mówisz: zapłacę, ile pan chce. Nie, ja nie jestem obrażony. Ale co ja ci zrobiłem, że mnie traktujesz tak bez szacunku? Ameryka była dla mnie dobra. Chciałem być dobrym obywatelem. Chciałem, żeby moja córka była Amerykanką. Dobrze powiedziane. Doskonale. Więc nie masz się na co skarżyć. Sędzia zawyrokował. Ameryka zawyrokowała. Zanieś córce do szpitala kwiaty, pudełko słodyczy, jak pójdziesz ją odwiedzić. To ją pocieszy. Przebacz. Zapomnij. Życie jest pełne nieszczęść. Proszę o sprawiedliwość. Sąd wymierzył ci sprawiedliwość. Nie. Wymierzył sprawiedliwość tym młodym. Nie mnie. A jaka jest twoja sprawiedliwość? Oko za oko. Żądałeś więcej. Twoja córka żyje. Niech oni cierpią tak, jak ona cierpi. Dlaczego boisz się zachować lojalność przede wszystkim wobec mnie? Dobrze. Będziesz miał sprawiedliwość. Któregoś dnia, oby ten dzień nigdy nie nastąpił, zwrócę się do ciebie, żebyś mi w zamian oddał przysługę. Do tego dnia uważaj tę sprawiedliwość za podarunek od mojej żony, matki chrzestnej twojej córki. Kiedy drzwi się zamknęły za wdzięcznym przedsiębiorcą pogrzebowym, Don Corleone obrócił się do Heigena i rzekł: daj tę sprawę Clemenzu i powiedz mu, żeby użył ludzi pewnych, takich, których nie poniesie zapach krwi. Bądź co bądź, nie jesteśmy mordercami, bez względu na to, co ten posługacz nieboszczyków ubrdał sobie w swojej głupiej głowie. jest jeszcze coś? Solotco, nie można dłużej odkładać. Będzie pan musiał zobaczyć się z nim w tym tygodniu. Heigen, consigliori Don Corleone, trzymał pióro nad kalendarzem. Teraz już po weselu, więc kiedy tylko zechcesz. Te słowa wyjaśniły Heigenowi dwie rzeczy. Po pierwsze, że odpowiedź dla Virgilla Solotza będzie odmowna. Po drugie, ponieważ Don Corleone nie chciał dać odpowiedzi przed weselem córki, spodziewał się, iż jego nie spowoduje kłopoty. Czy mam powiedzieć Clemenco, żeby kazał paru ludziom zamieszkać w tym domu? A po co? Nie dałem odpowiedzi przed weselem, bo w taki ważny dzień nie powinno być żadnej chmurki, nawet w oddaleniu. Poza tym chciałem wiedzieć z góry, o czym ma zamiar mówić. Teraz już wiemy. To, co zaproponuje, jest infamite. Więc pan odmówi? Don kiwnął głową. Sądzę, że wszyscy powinniśmy to przedyskutować. Cała rodzina. Zanim pan da odpowiedź. Tak sądzisz? Dobrze. Przedyskutujemy to, jak wrócisz z Kalifornii. Chcę, żebyś tam jutro poleciał i załatwił sprawę Johnny'ego. Porozmawiaj z tym filmowym Pezzonovante. A Solotzo przekaż, że zobaczę się z nim, kiedy wrócisz z Kalifornii. Jest jeszcze coś? Dzwonił senator. Przepraszam, że nie zjawił się osobiście, ale mówił, że pan to zrozumie. Prawdopodobnie chodziło o tych dwóch z FBI po drugiej stronie ulicy, którzy zapisywali numery samochodów, ale przysłał prezent przez specjalnego gońca. Don kiwnął głową. Nie uważał za konieczne wspominać, że to on sam przestrzegł senatora, by nie przyjeżdżał. Czy przysłał jakiś ładny prezent? Stare srebro, bardzo cenne. Młodzi mogą je sprzedać co najmniej za patyka. Senator poświęcił masę czasu na znalezienie czegoś naprawdę odpowiedniego. Dla ludzi tego rodzaju to jest ważniejsze od wysokości ceny. Don Corleone nie ukrywał satysfakcji, że taki wielki człowiek jak senator okazał mu tyle szacunku. Senator był jednym z ważnych kamieni w budowli potęgi Dona i tym podarunkiem odnowił swoje ślubowanie lojalności. Wiadomość o śmierci Santina Corleone rozeszła się falą po świecie podziemnym całego kraju. A kiedy się dowiedziano, że Don Corleone wstał z łoża boleści, aby objąć kierownictwo nad sprawami rodziny, kiedy szpiedzy obecni na pogrzebie donieśli, że Don, mimo zamachu na jego życie, wygląda na całkowicie ozdrowiałego, przywódcy pięciu rodzin poczęli robić gorączkowe przygotowania do obrony w krwawej, odwetowej wojnie, która musiała niezawodnie nastąpić. Nikt nie popełnił tej pomyłki, by sądzić, że Dona można lekceważyć ze względu na jego niedawne niepowodzenia. Don Corleone zajął miejsce przy wypoliturowanym orzechowym stole. Heigen usiadł skromnie na krześle, nieco w lewo za Donem. Był to dla innych Donów sygnał podejścia do stołu. Ich pomocnicy usiedli za nimi, a consigliori obok, aby w razie potrzeby móc służyć im radą. Pragnę podziękować wam wszystkim za przybycie. Uważam to za przysługę wyświadczoną mi osobiście i czuję się dłużnikiem każdego z was. Dlatego też powiem na początku, że nie jestem tu po to, żeby się spierać i przekonywać, tylko żeby jako człowiek rozsądny uczynić wszystko, co możliwe, żebyśmy rozstali się jak przyjaciele. Jak to się stało, że sprawy zaszły tak daleko? Zdarzyła się masa głupstw. To było godne pożałowania i zupełnie niepotrzebne. Ale niech mi będzie wolno powiedzieć o tym, co się zdarzyło, tak jak ja to widzę. Bogu dzięki powróciłem do zdrowia i może zdołam przyczynić się do naprostowania tej sprawy. Mój syn był może zbyt popędliwy, zbyt samowolny. Nie mówię nie. W każdym razie niech mi będzie wolno powiedzieć, że Solozzo zwrócił się do mnie z pewną propozycją, prosząc mnie o moje pieniądze i moje wpływy. Mówił, że interesuje się tym rodzina Tatalia. Sprawa dotyczyła narkotyków, którymi ja się nie interesuję. Jestem człowiekiem spokojnym i takie przedsięwzięcia są zbyt burzliwe jak na mój gust. Wyjaśniłem to panu Solozzo z całym uszanowaniem dla niego i dla rodziny Tatalia. Powiedziałem mu nie z całą uprzejmością. Powiedziałem mu, że jego interesy nie będą przeszkadzały moim, że nie mam zastrzeżeń do tego, jak on zarabia na życie. Wziął mi to za złe i ściągnął nieszczęście na głowy nas wszystkich. Tatalia stracił syna. Ja straciłem syna. Jesteśmy kwita. Dlatego teraz powiadam, niech wszystko będzie tak jak przedtem. Nie poczyniłem żadnych kroków, żeby dowiedzieć się, kto zdradził i zabił mojego syna. Jeżeli nastanie pokój, nie zrobię tego. Mam drugiego syna, który nie może przyjechać do domu i muszę otrzymać zapewnienia, że kiedy załatwię sprawy tak, żeby mógł wrócić bezpiecznie, nie będzie żadnej ingerencji, żadnego zagrożenia ze stron władzy. Z chwilą, kiedy to zostanie załatwione, może będziemy mogli pomówić o innych interesujących nas sprawach i wyświadczyć sobie na nam wszystkim korzystną przysługę. To był dawny Don Corleone. Rozsądny, elastyczny, nie podnoszący głosu. Ale każdy z obecnych zauważył, że powołał się na swoje dobre zdrowie, co oznaczało, że nie jest człowiekiem, którego można lekceważyć, pomimo nieszczęść rodziny Corleone. Zauważono, iż powiedział, że dyskusja o innych sprawach jest bezcelowa, jeżeli pokój, o który prosił, nie zostanie zawarty. Zauważono, że domagał się dawnego status quo, że nic by na tym nie stracił, chociaż w minionym roku przeszedł najgorsze. Przyjaciele moi, pragnę powiedzieć, że zawsze musimy strzec naszych interesów. Żaden z nas tu obecnych nie pragnie, by nasze dzieci poszły w nasze ślady. To jest zbyt trudne życie. Mam teraz wnuki i żywię nadzieję, że któryś z ich dzieci może kiedyś zostanie, kto wie, gubernatorem, prezydentem. Nie ma nic niemożliwego tutaj, w Ameryce, ale musimy iść naprzód razem z naszą epoką. Co się zaś tyczy naszych własnych czynów, to nie jesteśmy odpowiedzialni wobec tych kalibrów 90, tych pezzonowanti. Któż powie, że winniśmy słuchać ich praw, które tworzą w imię własnego interesu i na naszą szkodę. I kimże oni są, aby się wtrącać, kiedy my pilnujemy naszych własnych interesów? Sono Cosa Nostra. Sami będziemy kierować naszym światem, bo to jest nasz świat. Dlatego musimy trzymać się razem i strzec się ludzi z zewnątrz. Z tej przyczyny wyrzekam się dla dobra ogółu zemsty za mego zabitego syna. Przysięgam teraz, że dopóki będę odpowiedzialny za postępowanie mojej rodziny, nikt nie podniesie palca na żadnego z tu obecnych bez sprawiedliwej przyczyny i skrajnej prowokacji. Gotów jestem poświęcić moje interesy handlowe dla wspólnego dobra. To jest moje słowo. To jest mój honor. A są tu tacy, którzy wiedzą, że nigdy nie sprzeniewierzyłbym się ani jednemu, ani drugiemu. Ale mam w tym także swój własny interes. Mój najmłodszy syn musiał uciekać, oskarżony o zamordowanie Solotza i kapitana policji. Obecnie muszę poczynić kroki, ażeby mógł bezpiecznie wrócić do domu, oczyszczony ze wszystkich zarzutów. To jest moja sprawa i ja poczynię te kroki. Pozwólcie jednak, że powiem, co następuje. Jestem człowiekiem przesądnym. To śmieszna słabostka, ale muszę ją tutaj wyznać. Gdyby mojego najmłodszego syna spotkał jakiś nieszczęśliwy wypadek, gdyby jakiś funkcjonariusz policji zastrzelił go przypadkowo, gdyby się powiesił w swojej celi, gdyby pojawili się nowi świadkowie, aby potwierdzić jego winę, moja przesądność kazałaby mi uważać, że jest to rezultatem złej woli nadal żywionej wobec mnie przez kogoś z tu obecnych. Pozwólcie, że posunę się dalej. Gdyby piorun uderzył w mojego syna, będę za to winił niektórych z tu obecnych. Gdyby jego samolot spadł do morza, czy jego statek pogrążył się w falach oceanu, gdyby nabawił się śmiertelnej febry, gdyby pociąg uderzył w jego samochód, to moja przesądność przypisałaby to złej woli tutaj obecnych. Panowie, tej złej woli, tego pecha nie mógłbym przebaczyć nigdy. Ale poza tym przysięgam na duszę moich wnuków, że nigdy nie złamię pokoju, który zawarliśmy. Z tymi słowy Don Corleone ruszył ze swego miejsca i podszedł do siedzącego Dona Filipa Tatalii. Tatalia powstał i obaj mężczyźni objęli się, całując wzajemnie w policzki. Tego wieczoru na zebraniu w narożnej bibliotece domu Dona Corleone był obecny sam Don, Michael, Tom Hagen, obaj kaporydzime, Clemenza i Tessio. Atmosfera zebrania nie była tak swobodna jak dawniej. Odkąd Don oznajmił, że częściowo się wycofuje, a Michael przejmuje interesy rodziny, panowało pewne napięcie. Sukcesja w zarządzaniu takim przedsięwzięciem nie była bynajmniej dziedziczna. W każdej innej rodzinie potężni kaporedzime, tacy jak Clemenza i Tessio, mogli objąć stanowisko po Donie. Albo przynajmniej móc się oddzielić i utworzyć własną rodzinę. Poza tym, odkąd Don Corleone zawarł pokój z pięcioma rodzinami, siła rodziny Corleone zmalała. Michael zaczął od poinformowania ich o swojej podróży do Vegas oraz o odrzuceniu przez Moe Greena oferty wykupienia jego udziałów. Ale zrobimy mu propozycję nie do odrzucenia. Wiadomo wam, że rodzina Corleone planuje przeniesienie swoich operacji na zachód. Będziemy mieli 4 hotele kasyna w Vegas, ale to nie może być zaraz. Potrzebujemy czasu, żeby wszystko załatwić. Zwrócił się bezpośrednio do Clemency. Petey, ty i Tessio macie ze mną współdziałać przez rok bez żadnych pytań i żadnych zastrzeżeń. Po upływie tego roku obaj możecie oderwać się od rodziny Corleone, stać się niezależni, stworzyć własne rodziny. Oczywiście nie trzeba dodawać, że podtrzymamy naszą przyjaźń. Nigdy bym nie uchybił wam ani waszemu szacunkowi dla mojego ojca, myśląc choćby przez chwilę, że mogłoby być inaczej. Ale do tego czasu macie się tylko podporządkować mnie i o nic nie martwić. Prowadzone są negocjacje, które rozwiążą problemy uważane przez was za nierozwiązywalne, więc miejcie po prostu trochę cierpliwości. Zabrał głos Tessio. Jeżeli Moe Greene chce pomówić z twoim ojcem, to dlaczego mu nie pozwolić? Don zawsze potrafił każdego przekonać. Nie było nikogo, kto by się oparł jego rozsądkowi. Ja się wycofałem. Michael utraciłby szacunek, gdybym się wtrącił. A poza tym, Greene jest człowiekiem, z którym wolałbym nie rozmawiać. Sprzedajemy firmę handlu oliwą. Wszystko, co się da, przekażemy Tessiowi i Clemencie. Tom Hagen nie jest już consigliere. Będzie naszym adwokatem w Vegas. Za jakieś 2 miesiące przeprowadzi się tam na stałe z rodziną. Będzie wyłącznie adwokatem. Od tego momentu nikt nie ma się zwracać do niego w żadnej innej sprawie. Jest adwokatem i na tym koniec. I to nie jest żadna ujma dla Toma. Chcę, żeby właśnie tak było. Poza tym, jeżeli będę kiedyś potrzebował jakiejś rady, kto może być lepszym doradcą niż mój ojciec? Clemenza odezwał się, posapując jak to tłuszczok. To znaczy, że za rok będziemy samodzielni, tak? Może wcześniej. Oczywiście zawsze możecie pozostać w rodzinie, to zależy od was, ale nasze wpływy będą wkrótce znacznie silniejsze na zachodzie, więc może będzie dla was lepiej po prostu zorganizować się na własną rękę. No to w takim razie uważam, że powinniście dać nam pozwolenie zwerbowania nowych ludzi do naszych regime. Powiedział Tessio. Ci dranie, Barcini ciągle wdzierają się na mój teren. Myślę, że może byłoby mądrze dać im małą lekcję dobrych obyczajów. Nie. Nie, to na nic. Siedź spokojnie. Wszystko będzie przedyskutowane i uregulowane, zanim się wyniesiemy. Wybacz mi, ojcze chrzestny, niech mnie usprawiedliwiają lata naszej przyjaźni. Myślę, że obaj z synem mylicie się zupełnie co do tych interesów w Nevadzie. Jakże możecie mieć nadzieję, że wam się tam powiedzie, jeżeli nie oprzecie się na własnej, waszej tutejszej sile? Jedno pociąga za sobą drugie. A kiedy się stąd wyniesiecie, Barcini i Tattaglia będą dla nas za mocni. Ja i Petey będziemy mieli kłopoty. Prędzej czy później dostaniemy się pod ich władanie. A Barcini to człowiek nie w moim guście. Powiadam, że rodzina Corleone musi zrobić to posunięcie z pozycji siły, nie słabości. Powinniśmy rozbudować nasze regime i odzyskać utracone tereny, przynajmniej na Staten Island. Pamiętaj, że zawarłem pokój. Nie mogę złamać mojego słowa. A wszyscy wiedzą, że od tej pory Barcini cię prowokował. A poza tym Michael jest nową głową rodziny Corleone, więc co go może powstrzymać od podjęcia takiej akcji, jaką uzna za stosowną? Twoje słowo właściwie go nie obowiązuje. Prowadzi się negocjacje w sprawach, które będą odpowiedzią na twoje pytania i rozwiążą twoje wątpliwości. Jeżeli moje słowo dzisiaj ci nie wystarcza, zapytaj swojego Dona. Ja mówiłem dla dobra rodziny, nie dla siebie. Ja potrafię dać sobie radę. Tessio, nigdy w ciebie nie wątpiłem. Nigdy. Ale zaufaj mi. Oczywiście, ja nie dorównuję tobie i Pitowi w tych rzeczach, ale bądź co bądź, mam ojca, który mną pokieruje. I nie będę taki nieudolny i wszyscy wyjdziemy na tym dobrze. Zebranie było skończone. Wielką nowinę stanowiło to, że Klemensa i Tessio otrzymają zgody na utworzenie własnych rodzin ze swoich rodzime. Tessio miałby gry hazardowe i doki w Brooklynie, Klemensa hazard na Manhattanie i kontakty z torami wyścigowymi na Long Island. Trzej mężczyźni w bibliotece odprężyli się, tak jak to potrafią jedynie ludzie, którzy przeżyli razem całe lata w tym samym domu, w tej samej rodzinie. Michael nalał Donowi anyżówki, a Tomowi Hagenowi whisky. Sobie też przygotował drinka, co czynił rzadko. Pierwszy odezwał się Tom Hagen. Mike, dlaczego wyłączasz mnie z akcji? Przecież będziesz moim numerem jeden w Vegas. Będziemy całkowicie legalni. Toma, ty jesteś prawnikiem. Co może być ważniejsze od tego? Ja nie o tym mówię. Chodzi mi o to, że Rocco Lampone tworzy potajemny regime bez mojej wiedzy. Chodzi mi o to, że załatwiasz sprawy bezpośrednio z Nerim, zamiast przeze mnie czy przez capo regime. Oczywiście, chyba że nie wiesz, co robi Lampone. Jak się dowiedziałeś o regime Lampone? Bądź spokojny. Nie ma przecieku. Nikt inny o tym nie wie. Ale ja widzę, co się dzieje. Dałeś Lampone utrzymanie, dałeś mu masę swobody. Dlatego potrzebuję ludzi, żeby mu pomogli w jego małym imperium. Musi mnie informować o każdym, kogo werbuje. Ale ja widzę, że każdy, kogo umieszcza na swojej liście płac, jest trochę za dobry do danej roboty. Dostaje trochę więcej pieniędzy, niż ta robota jest warta. Nawiasem mówiąc, wybrałeś właściwego człowieka, biorąc Lampone. Działa doskonale. Nie tak znowu doskonale, o ile zauważyłeś. Zresztą to Don go wybrał. Okej. Więc dlaczego jestem wyłączony z akcji? Tom, ty nie jesteś consigliori na czas wojny. Po tym posunięciu, które zamierzamy zrobić, sytuacja może się zaostrzyć i może będziemy musieli walczyć. A chcę usunąć cię z linii ognia, tak na wszelki wypadek. W porządku. Ale tak się składa, że zgadzam się z Tessim. Uważam, że podchodzicie do tego całkiem błędnie. Robicie to posunięcie przez słabość, nie siłę. To zawsze jest złe. Barcini jest jak wilk. Jeśli zacznie rozrywać was na sztuki, inne rodziny nie przylecą na pomoc Corleone. Tom, to nie jest decyzja tylko Michaela. Ja mu doradzałem w tych sprawach. Są pewne rzeczy, które może będzie trzeba zrobić, za które nie chcę być w żadnej mierze odpowiedzialny. To jest moje życzenie, nie Michaela. Nigdy nie uważałem cię za złego consigliori. Santina uważałem za złego dona, oby spoczywał w pokoju. Miał dobre serce, ale nie był człowiekiem odpowiednim do pokierowania rodziną, kiedy spotkało mnie tamto nieszczęście. A któż by pomyślał, że Fredo stanie się lokajem kobiet? Więc nie miej mi tego za złe. Michael ma moje całkowite zaufanie, tak samo jak ty. Z przyczyn, których nie możesz znać, nie wolno ci wziąć udziału w tym, co się może zdarzyć. Nawiasem mówiąc, powiedziałem Michaelowi, że potajemny regime Lampone a nie ujdzie twojej uwagi, a to dowodzi, że w ciebie wierzę. Może będę mógł w czymś pomóc. Jesteś wyłączony, Tom. Tom dokończył trunku i zanim wyszedł, uczynił Michaelowi łagodną wymówkę. Jesteś prawie równie dobry jak twój ojciec. Ale jednej rzeczy musisz się jeszcze nauczyć. Czego? Jak mówić nie. Masz rację, będę o tym pamiętał. Kiedy Hagen wyszedł, Michael powiedział do ojca: więc nauczyłeś mnie wszystkiego poza tym. Powiedz mi, jak się mówi ludziom nie w sposób, który by im się spodobał? Nie można mówić nie ludziom, których się kocha. Nie za często. To cały sekret. A poza tym, kiedy to mówisz, musi to brzmieć jak tak. Albo trzeba ich samych skłonić do powiedzenia nie. Trzeba poświęcić na to sporo czasu i trudu. Ale ja jestem staroświecki. Ty jesteś z nowego, dzisiejszego pokolenia. Nie słuchaj mnie. Ale zgadzasz się na wyłączenie Toma, prawda? Nie może być w to wmieszany. Myślę, że pora, abym ci powiedział, że to, co mam zamiar zrobić, nie wynika jedynie z zemsty za Apolonię i Soniego. Jest postępkiem słusznym. Tessio i Tom mają rację co do Barsinich. Zemsta to potrawa, która smakuje najlepiej, kiedy jest zimna. Nie zawarłbym tego pokoju, gdybym nie wiedział, że inaczej nigdy nie wrócisz żywy do domu. Ale jestem zaskoczony, że Barcini jednak nie spróbował jeszcze raz dobrać się do ciebie. Może to było przygotowane przed rozmowami pokojowymi i nie mógł już tego wstrzymać. Jesteś pewny, że nie chodziło o Dona Tomasino? Tak to miało wyglądać. I byłoby bezbłędne i ty nawet nic byś nie podejrzewał, tylko że wyszedłem z tego żywy. I widziałem, jak Fabrizio uciekał za bramę. I ma się rozumieć, do czasu powrotu sprawdziłem wszystko. Odnalazłeś tego pasterza? Odnalazłem. Znalazłem go rok temu. Ma własną pizzerię w Buffalo. Nowe nazwisko, lipny paszport, tożsamość. Bardzo dobrze powodzi się temu pasterzowi Fabrizio. Więc nie ma sensu dłużej zwlekać. Kiedy zaczynasz? Chcę poczekać, aż Kay urodzi dziecko, na wypadek, gdyby coś źle poszło. I chcę, żeby Tom osiedlił się Vegas, aby nie został w to wciągnięty. Myślę, że za jakiś rok. Przygotowałeś się na wszystko. Ty nie masz nic do tego i nie jesteś odpowiedzialny. Całą odpowiedzialność biorę na siebie. Odmówiłbym ci nawet prawa weta. Gdybyś tego spróbował, opuściłbym rodzinę i poszedł własną drogą. Ty nie jesteś za to odpowiedzialny. Niech tak będzie. Może dlatego się wycofałem. Może dlatego przekazałem ci wszystko. Zrobiłem w życiu swoje. Teraz nie mam już do tego serca. A są pewne obowiązki, których nie mogą się podjąć nawet najlepsi. Więc niech tak będzie. Thank you. Chcę wam wszystkim powiedzieć, że rozumiem, co czujecie. Wiem, że szanowaliście mojego ojca, ale teraz musicie troszczyć się o siebie i swoje rodziny. Niektórzy może z was zastanawiają się, w jakim stopniu to, co się stało, wpłynie na nasze plany i na poczynione przeze mnie obietnice. Otóż odpowiedź na to brzmi: w żadnym. Wszystko ma być tak jak przedtem. Klemensa potrząsnął głową. Rodziny Barcini i Tatalia wezmą się za nas naprawdę ostro, Mike. Będziesz musiał się z nimi bić, albo będziesz musiał się z nimi dogadać. Wszyscy obecni zauważyli, że Klemensa nie zwrócił się do Michaela w oficjalnej formie, a tym bardziej nie użył tytułu Dona. Poczekamy i zobaczymy, co będzie. Niech oni pierwsi zerwą pokój. Już to zrobili, Mike. Otworzyli dwie bukmacherki w Brooklynie dziś rano. Dostałem tę wiadomość od kapitana policji, który prowadzi listę chronionych. Za miesiąc w całym Brooklynie nie znajdzie się miejsce, gdzie mógłbym powiesić swój kapelusz. Zrobiłeś coś w tej sprawie? Nie. Nie chciałem stwarzać ci problemu. Dobrze. Więc siedź spokojnie. I chyba to właśnie chcę przekazać wam wszystkim. Siedźcie spokojnie. Nie reagujcie na żadną prowokację. Dajcie mi parę tygodni na zorientowanie się w sytuacji, żebym wiedział, w którą stronę wiatr wieje. Wtedy załatwię to możliwie najkorzystniej dla wszystkich tu obecnych. Wtedy urządzimy ostateczne zebranie i poweźmiemy ostateczne decyzje. Zignorował ich zaskoczenie. Albert Neri zaczął wyprowadzać obecnych z pokoju. Tom, zostań na chwilę. Hagen podszedł do okna wychodzącego na placyk. Czekał, dopóki nie zobaczył, że Neri wyprowadza zastrzeżoną bramę Capore Jime oraz Carla Rizzi i Rocca Lampone. Myślę, że teraz już wszystko zrozumiałeś. To nie było trudne. Z wyjątkiem tego, czemu chciałeś wyłączyć mnie z akcji. Ale nałożyłem na głowę mój sycylijski kapelusz i w końcu to także zrozumiałem. Stary mówił, że tak będzie. Ale to jest luksus, na który już nie mogę sobie pozwolić. I potrzebuję cię tutaj. Przynajmniej przez parę najbliższych tygodni. Może zadzwoń do Vegas i porozmawiaj z żoną. Powiedz jej, że to tylko parę tygodni. Jak twoim zdaniem dobiorą się do ciebie? Don mi wyjaśnił. Przez kogoś bliskiego. Barcini wystawi mnie przez kogoś bliskiego, kogo prawdopodobnie nie będę podejrzewał. Kogoś takiego jak ja. Ty jesteś Irlandczyk, tobie nie będą ufali. Jestem pochodzenia niemiecko-amerykańskiego. No, dla nich to znaczy Irlandczyk. Nie zwrócą się do ciebie i nie zwrócą się też do Neriego, bo Neri był kiedyś policjantem. Poza tym obaj jesteście za blisko mnie. Tego nie mogą ryzykować. A znowu Rocca Lampone nie jest dostatecznie blisko, nie. To będzie Clemenza, Tessio albo Carlo Rizzi. Założę się, że Carlo. A zobaczymy. To nie potrwa długo. Było to następnego ranka, kiedy Hagen i Michael jedli razem śniadanie. Michael odebrał telefon w bibliotece i wróciwszy do kuchni oznajmił Hagenowi: wszystko załatwione, mam się spotkać z Barcinim za tydzień, żeby ponownie zawrzeć pokój teraz, kiedy Don nie żyje. Kto do ciebie dzwonił? Kto nawiązał kontakt? Obaj wiedzieli, że ten z rodziny Corleone, który nawiązał ów kontakt, jest zdrajcą. Michael ze smutkiem uśmiechnął się do Hagena. Tessio. Mógłbym przysiąc, że to będzie Carlo albo może Clemenza. Do głowy mi nie przyszło, że Tessio. On jest najlepszy z nich wszystkich. Najinteligentniejszy. A zrobił to, co mu się wydawało najsprytniejsze. Wystawi mnie na cios Barciniego, to odziedziczy rodzinę Corleone. Będzie tkwił przy mnie, to zostanie zniszczony. Uważa, że nie mogę wygrać. Zgodziłeś się na spotkanie z Barcinim? Tak, od dziś za tydzień. W Brooklynie, na terenie Tessia, gdzie będę bezpieczny. Bo